go. Det var fedt det der, der lige kørte sådan lidt langsommere tempo, synes jeg. Ja, det er sådan, det kører sådan lidt mere. Det er fedt det der. Hvad hedder det? Kan du synke de der trommer der, så den kører fra et slag, så det passer med metronomen sådan nogenlunde?